الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى روزوں کا مقصود تقویٰ کا حصول قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے وہ آیت جس میں روزوں کا مقصد بیان کیا گیا ہے آپ برابر سنتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ روزوں کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے. روزے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کے دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں ضروری ہے کہ اس پر روشنی ڈال دی جائے تاکہ تقویٰ کی حقیقت اور اس کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں وہ سامنے آ جائیں. تاکہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جائے اور وہ یہ کوشش کریں کہ ان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے. چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان چار باتوں کا التزام کر لے تو وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا. فتنے اٹھتے رہتے ہیں اور لوگ ان فتنوں میں مبتلا بھی ہوتے رہتے ہیں. جو آدمی فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے, فتنوں کا شکار ہو جائے, اس کے ہاتھوں سے ایمان کی بیش بہا دولت چلی جاتی ہے. لہذا آدمی کو اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اسے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اور سورہ آل عمران کی وہ آیات جن کی تلاوت میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ اگر چار چیزوں کا کوئی آدمی التزام کر لے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا, چاہے وہ فتنے کسی بھی قسم کے ہوں. اللہ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. چار باتوں میں سے پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم تقوی اختیار کرو, جس کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کے جملے سے واضح کیا گیا. یہ پہلی چیز, اپنی زندگی میں تقوی لے آؤ. اور دوسری بات جس کا التزام کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو. فتنوں سے بچنے کے لیے یہ دوسری چیز ہے, یہ دوسرا نسخہ. اور تیسری بات یہ بتائی گئی, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہر آدمی اپنے علم کے مطابق لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے. اور چوتھی چیز, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ, فرقوں میں مت بڑھ جاؤ, گروہوں میں مت بڑھ جاؤ. بینات واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اولئک لہم عذاب عظیم, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ چار باتیں ہیں. اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے علم کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور گروہوں میں بٹنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اگر ان چار باتوں کو کوئی التزام کر لے تو اس کے لیے آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے اور دنیا کے اندر بھی وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہے گا اور مرنے کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں آزمائش کے فتنوں کے، ان سے بھی وہ محفوظ رہے گا. اور ایک خاص بات بتائی گئی کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان چاروں باتوں کے ذکر کے بعد یہ کہا گیا کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. اور یہ فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابیضت وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قال تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلال. اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہوں گے، تو کن لوگوں کے چہرے قیامت میں سفید ہوں گے اور کن لوگوں کے کالے ہوں گے؟ نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی اس آیت کی کہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت اور جماعت کے چہرے سفید ہوں گے. اب وہ گروہ خوش نہ ہو جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، بلکہ یہاں اہل سنت والجماعت سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہو وہ اہل سنت ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتا ہو وہ اہل الجماعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ورنہ آدمی لاکھ اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لے یا کوئی گروہ اپنی شناخت کے لیے اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا لے تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس گروہ کے اندر سنت کی اتباع کتنی پائی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر کتنا چل رہے ہیں. تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلے ہوں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے ہوں گے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جن لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہے وہ تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلال، وہ لوگ جو بدعت والے ہیں بدعتی ہیں اور گمرہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے قیامت میں کالے ہوں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی، مقصود بتانے کا یہ ہے کہ یہاں چار باتوں کا ذکر کیا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چار باتوں کا التزام کر لے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ دنیا کے فتنے ہوں چاہے آخرت کے فتنے. اگر اختلاف ہو جائے، لوگ الگ الگ اپنا گروہ اور اپنا اپنا موقف بنا لے، کسی شخصیت کی طرف منسوب ہو جائے کوئی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہو جائے. اس طرح مسلمان فرقوں میں بٹ جائے تو اتفاق اور اتحاد کا پلیٹ فارم کیا ہوگا, نقطۂ وحدت کیا ہوگا, نقطۂ اتحاد اور نقطۂ اتفاق کیا ہوگا, لوگوں کے مختلف فرقوں میں بٹ جانے کے بعد کوئی ایسا نسخہ ہے کہ ان کے درمیان اصلاح ہو سکے؟ وہ نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے آغاز میں بتایا ہے, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو, اور اپنے درمیان اصلاح کا کام کیے کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے. اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. جو آدمی جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ صاحب ایمان ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے, اور وہ تقاضا ہی کیا جس پر عمل نہ کیا جا سکے. لاکھ آدمی اپنے ایمان کا دعویٰ کرے, اگر وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے, اس کا دعویٰ ایمان بالکل فضول ہے, ایسا دعویٰ ہے جو بے دلیل ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نتیجہ تقویٰ ہے جس کو فتق اللہ سے ظاہر کیا گیا. اور جب زندگی میں تقویٰ آ جائے اصلح ذات بینکم تو خود بخود لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جاتی ہے. گویا اختلاف کے لیے نقطۂ اتحاد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے. اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کریں. دیکھیے جب تقویٰ آ جائے گا تو ہر بات میں وہ یہی دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ چیز جو میں اختیار کر رہا ہوں اس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, یہ جو میں قدم رکھ رہا ہوں کیا یہ قدم رکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے یا نہیں دی. ظاہر ہے کہ اختلاف کے موقع پر بھی وہ یہی طرز اختیار کرے گا کہ ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے دوسرا آدمی دوسرے راستے پر جا رہا ہے, یہ راستے مختلف کیوں ہو رہے ہیں غور کیا جائے. تو تقویٰ اسے مجبور کرے گا کہ وہ غور کرے اور سوچے. تو ایمان کا تقاضا اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول ہے, اور اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا نتیجہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں اصلاح ہو سکتی ہے اور تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. یہ جو اختلافات ہمارے درمیان موجود ہیں اور لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں در حقیقت تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے. اگر تقویٰ ہماری زندگی میں آ جائے تو اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے, کبھی کوئی اختلاف ہوا؟ کبھی کسی نے کوئی مذہب بنایا؟ کبھی کسی نے کہا کہ ہم فلاں صحابی کو اپنا امام مانتے ہیں اور اس کے تمام اجتہادات اور اس کے تمام آراء اور قیاسات کو منوان وہی و تنزیل کی طرح سمجھتے ہیں؟ ہم تو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کوئی گروپ اور ایسا کوئی ایسی کوئی پارٹی ہم نہیں دیکھتے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کا گروہ متقین کا گروہ تھا. اختلاف اگر کہیں رونما ہوتا تو چونکہ وہ متقی تھے, ان کی زندگی میں تقویٰ تھا, اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے, اور جب تک اختلاف ختم نہیں ہوتا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. سب سے بڑا اختلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ہوا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. اس اختلاف کو رفع کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. آپ کو نہلایا کس طرح جائے, سنت کی روشنی میں اس کو حل کیا گیا. خلیفہ کسے بنایا جائے, حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا گیا. اور ہر شعبہ زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کا تلاش کرنا در حقیقت انسان کے دل میں تقویٰ ہونے کی دلیل ہے. جس آدمی کے دل میں تقویٰ ہوگا وہی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھے گا کہ اس چیز میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. ایک جگہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کے تین اہم فوائد بیان فرمائے ہیں. یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. آیت کریمہ انتہائی قابل غور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم تقوی اختیار کرو تو ہم تین باتیں, تین چیزیں اس تقوی کے سلے میں ہم تمہیں عطا کریں گے. پہلی چیز جو تقوی کے سلے میں عطا ہوگی وہ کیا ہے؟ فرقانن. یجعل لکم فرقانن, وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کا مطلب ہے وہ بصیرت جس کی وجہ سے آدمی حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے. تو تقویٰ کے سلے میں اللہ انسان کو فرقان عطا کرے گا, اور فرقان اس بصیرت کا نام ہے جس کی روشنی میں آدمی حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ غلط عقیدہ ہے یہ صحیح عقیدہ ہے, یہ غلط عمل ہے یہ صحیح عمل ہے. صاف واضح ہوا کہ اگر آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اسے ایک نور بصیرت حاصل ہو جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی, غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر سکے, حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے. یہ کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ اسے ایک معیار مل گیا, ایک کسوٹی مل گئی, جس کسوٹی کے اوپر, جس معیار کے اوپر وہ بھلائی اور برائی کو پرکھ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز بھلی ہو اور بری ہو. کتنی بڑی چیز ہے یہ جو تقویٰ کے سلے میں انسان کو عطا کی جاتی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایک چیز کہ فرقان عطا ہوگا تقویٰ کے سلے میں. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تقویٰ کے سلے میں دوسری چیز جو عطا ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو ایسے عملوں کی توفیق دے گا جو اعمال انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. کون نہیں چاہتا کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو گناہوں سے صاف اور پاک ہو, اور اس کے نام اعمال کے اندر جو برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ چھپا دی جائے. اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر تم اپنی زندگی میں تقویٰ لے آؤ تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے جو اعمال کفارہ بن جائیں گے تمہاری سیئات کا اور تمہارے گناہوں کا. تو تمہارے گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے, تمہارے گناہ چھپا دیے جائیں گے. تقوی کے صلے میں یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے متقی کو. اور وہ یا غفیر لکم, کون نہیں چاہتا کہ اللہ اسے بخش دے. وہ روزہ آپ کس لیے رکھ رہے ہیں, نمازیں آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں, زکات آپ کس لیے دے رہے ہیں, ان تمام عبادتوں کا مقصود آخر کیا ہے؟ یہی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے. اور اگر دین میں جاؤ تو روزوں کا مقصد بھی وہ حصول تقویٰ ہے, نمازوں کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہے, حج اور زکات کا مقصد بھی تقویٰ ہے. اس لیے کہ آدمی ان تمام عبادتوں کے ذریعے چاہتا یہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے, اس کے گناہ بخش دیے جائے. تیسرا وعدہ تقوی کے صلے میں یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اچھا, گناہ بخش دیے جائے اس کے بعد مومن کی کیا تمنا ہوتی ہے, مومن کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اور بھی تمنائیں ہوتی ہیں بھائی, نور بصیرت مل گیا جس کی وجہ سے وہ بھلائی برائی کے درمیان تمیز کر لیتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا, اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا. اب اسے کیا چاہیے؟ اللہ فرما رہے واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے, اس کی داد و دہش بس اتنے ہی میں منحصر نہیں ہے, مقید نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ, بلکہ گناہوں کے بخشنے کے بعد وہ تمہیں جنت کا نچلا درجہ نہیں دے گا, اچھی امید رکھو تمہیں اعلیٰ درجہ عطا کرے گا. اور اعلیٰ درجہ عطا کر دے اس کے بعد مومن کی کیا تمنا رہتی ہے؟ بخشش کے بعد تمنا رہتی ہے کہ اعلیٰ درجات مل جائیں, اور اعلیٰ درجات ملنے کے بعد مومن کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جی ہاں, یہ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے. للذین احسنوا الحسنى, وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے حسنا ہے, حسنا معنی انتہائی حسین چیز, یہاں جنت کی صفت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت انتہائی حسین مقام کا نام ہے, مقام تکمیل تمنا اور مقام تسکین آرزو کا نام جنت ہے, اور بہت ہی حسین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک صفت حسنہ بیان کی ہے, سراپا حسن ہے جنت. تو جن لوگوں نے حسن عمل کیا تو بدلے میں انہیں حسنہ دیا جائے گا, حسن عمل کے بدلے میں انہیں حسنہ یعنی سب سے حسین مقام عطا کیا جائے گا جسے جنت کہتے ہیں. وہ زیادہ, یہ زیادہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان لوگوں کے لیے حسنا ہے یعنی حسین جگہ مراد جنت. وہ زیادہ, یہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ آدمی کو جنت مل گئے بس کافی ہے, زیادہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے, جنت میں جانے کے بعد بھی اور جنت کی نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی آدمی کو ایک طریقے کی کمی محسوس ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھے گا کہ اور کچھ تمہیں چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا, الم تو بھائی زوجو ہے نا, ہمارے چہروں تو سفید ہو گئے, اور تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی, کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی, اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ فرمائے گا ابھی ایک چیز کی کمی ہے, یہ لو وہ کمی بھی دور کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے سے حجاب اٹھا لے گا اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے دنگ رہ جائیں گے. اور اللہ کے دیدار کے بعد حدیث میں آیا کہ ساری نعمتیں جنت کی ہیچ ہو جائیں گی. تو اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کر لے تو تین چیزیں عطا ہوتی ہیں, فرقان یعنی وہ بصیرت, وہ معیار اور کسوٹی جس کی وجہ سے آدمی حق اور باطل غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر لے, اور دوسرے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے گا ان اعمال کے ذریعے جن اعمال صالحہ کے کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ اسے توفیق دے گا, اور دوسرے اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور واللہ ذو الفضل العظیم کہہ کر کے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی داد و دہش صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, بہت عظیم فضل والا ہے, وہ درجات بھی عطا کر سکتا ہے اعلیٰ, تقویٰ جتنا تمہارا بڑھتا جائے گا تمہارے درجات بڑھتے جائیں گے, اور درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا فضل تمہارے اوپر کرے گا وہ یہ ہے کہ اپنا دیدار تمہیں عطا کرے گا. دنیا میں تو تم نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی متحمل ہو سکے, لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, مومن دیکھیں گے, اور اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. ہر مومن کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ میں دیکھوں موت کے بعد آدمی کو پیش آنے والا ہے, وہ مرحلہ ہے پل صراط پر سے گزرنے کا. انبیاء کرام جب پل صراط پر قدم رکھیں گے تو ان کی زبان پر بھی ہوگا رب سلم رب سلم, اللہ سلامت رکھنا اللہ سلامت رکھنا. آدمی اس پل کے اوپر سے بلا خوف و خطر کون ہے جو گزرے گا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پل صراط پر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے. کہنا اللہ ربی کا حتم مقضی ہے, یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے, ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. مومن بھی اس پل پر سے گزریں گے, منافق بھی گزریں گے, مشرکین بھی اس پل کے اوپر رہیں گے, لیکن ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ہم مومنوں کو اس پل پر سے آرام سے گزار دیں گے, انہیں نجات دے دیں گے, اور ظالموں کو منافقین کو مشرکین کو مبتدعین کو کفار کو سب کو ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے, وہ اس پل کو کراس نہیں کر سکتے. تو تقویٰ کی بنیاد پر, تقویٰ کی بنا پر یہ مشکل مرحلہ بھی انسان آسانی سے طے کر لے گا, اس لیے کہ یہاں صاف متقیوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ہم اس پل سے متقیوں کو بڑے آرام سے گزار دیں گے, ان کو نجات دے دیں گے, لیکن ظالموں کو ہم وہی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا چھوڑ دیں گے. لہذا اس پل پر سے اگر آسانی سے گزرنا چاہتا ہے کوئی, تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرے, اور اس پل پر سے گزرنے کے بعد آدمی جنت کی طرف جائے گا. جنت کی طرف جانے والے لوگ کون ہوں گے, اور جنت کے گیٹ پر کن لوگوں کا استقبال فرشتے کریں گے, اور وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے, استقبال کن کا کیا جائے گا؟ سورہ زمر کی آیت دیکھیے, اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اور گروہ در گروہ متقیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, گروہ در گروہ متقیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا. جیسے وہ جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے فتحت ابوابها, جنت کے گیٹ کھول دیے جائیں گے, اور فرشتے جو وہاں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے وہ سب سے پہلے سلام کریں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے, سلام علیکم, السلام علیکم, سلامتی ہو, طبتم, مرحبا, خوش آمدید, فادخلوا خالدین, آئیے ہمیشہ رہنے کے لیے اس مقام کے اندر داخل ہو جائیے. بڑے اعزاز اور بڑے اکرام کے ساتھ متقیوں کو جنت کے اندر داخلے کے لیے کہا جائے گا. کن کا رسپیکٹ کیا جائے گا, کن کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازے کے اوپر, یہاں بتا دیا گیا کہ متقی ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم, اور گرو در گرو ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں تقویٰ کو اختیار کیا ہوگا, انہیں مرحبا کہا جائے گا, ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی, اور پھر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ ایک جگہ اس طرح فرمایا گیا، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت اس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے. تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے یہ ان بندوں کے لیے ہوگی، اور اس جنت کے وارث وہ بندے بنائے جائیں گے جو متقی ہوں گے. جنت میں داخل ہونے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا. تقوی تو شریعت کی روح ہے، جان ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہر عمل صالح کی جان ہے اور روح ہے. بلکہ اگر کسی عمل کے اندر یہ چیز نہ ہو یعنی تقویٰ، تو وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مقبول بارگاہ الہی عمل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عمل کے اندر تقویٰ نہیں تھا. مثلا قربانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کو خون نہیں پہنچتا، پہنچنے والی چیز تقویٰ ہوتی. اگر آپ کی جانی قربانی میں، آپ کی مالی قربانی میں، آپ کے وقت کی قربانی میں تقویٰ کی شمولیت نہیں ہے، آپ محروم ہیں، بدنصیب ہیں آپ. اس لیے کہ آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا ہی نہیں، اس لیے کہ پہنچنے والی چیز تو تقویٰ تھی اور آپ کا عمل تقویٰ کی اس روح سے خالی تھا. آپ کوئی بھی عمل کرو تو تقویٰ کی بنیاد پر کرو، اخلاص کی بنیاد پر کرو، ورنہ وہ عمل ایسی لاش ہے جس کے اندر کوئی روح نہ ہو. ایسا جسم ہے، ایسا لاش ہے جس کے اندر کوئی روح نہ ہو، جان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے اوپر، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں، تورات میں جن کا نام حابیل اور قابیل ہے، ان کا واقعہ بیان کر دیجئے کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی بارگاہ الہی سے رد کر دی گئی. اس کی وجہ بتائی گئی کہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ متقی تھا، اور جس کی قربانی رد کر دی گئی وہ متقی نہیں تھا، اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں تھا. اور یہ فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی قربانیاں قبول کرتا ہے وقت کی، جان کی، مال کی، انہی لوگوں کی جن کی زندگی میں تقویٰ ہے. اگر آدمی متقی نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل مقبول بارگاہ الہی نہیں ہے. تقویٰ کا مفہوم یہاں صاف کر لیتے ہیں، اس لیے کہ تقویٰ کی فضیلت تو چلی رہی، پہلے تقویٰ کا مفہوم ذہن میں رکھ لیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہر برا کام، اللہ کی ہر منع کردہ چیز کو اس کے ڈر سے چھوڑ دینا، اور اس کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا، یہ تقویٰ ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی برا کام دنیا کے خوف سے چھوڑتا ہے تو وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ احتیاط کوشی ہے. مثلاً ایک زناکار زنا کو چھوڑ دیتا ہے پولیس کے ڈر سے، چور چوری چھوڑ دیتا ہے پولیس کے ڈر سے، غنڈے غنڈا گردی چھوڑ دیتے ہیں پولیس کے غرض سے. تو یہ غنڈا گردی کا چھوڑنا، چور کا چوری سے رک جانا، اور اس طریقے سے زناکار کا زنا سے رک جانا پولیس کے ڈر سے، لہذا اس کو احتیاط کوشی کہیں گے، تقویٰ نہیں ہے. آدمی برائیوں سے رک جائے اللہ کے خوف سے کہ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. آدمی یہ کام کیوں کرے؟ میں یہ کام کیوں کروں؟ اس لیے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر اس غرض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو سمجھو وہ آدمی متقی ہے، اور اگر دنیا کے خوف سے کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو وہ احتیاط کوشی ہے، اسے تقویٰ نہیں کہتے. تو تقویٰ کی تاریخ کیا ہوئی اصطلاح شریعت میں؟ کہ اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دے، ہر برائی کو صرف اسے خوش کرنے کے لیے چھوڑے، اس کے ڈر سے چھوڑ دے کہ اللہ میں یہ برائی تیرے خوف سے چھوڑوں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ دنیاوی فائدہ بھی ایک بڑا عجیب بتایا گیا ہے، آدمی روزی کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے، بعض لوگ کما بھی لیتے ہیں، کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا تو اللہ کروڑوں دینے کے بعد بھی برکتیں چھین لیتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتے ہی رہتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں برکتوں کا دروازہ کھولنے کی بات کن کے بارے میں کہی گئی ہے؟ متقین کے بارے میں، جو ایمان کے بعد تقوی کی صفت سے مزین ہوئے، تقوی کی صفت سے متصف ہوئے۔ جس آدمی کی زندگی میں تقوی نہ ہو کروڑوں کما لے، لیکن چونکہ تقوی کی صفت نہیں برکتوں کے دروازے نہیں کھلے، لہذا جس طرح مال آتا ہے ویسے ہی مال اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کمایا اور کہاں چلا گیا۔ اس لیے کہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اس مال سے، اس چیز سے برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، تقوی تھا نہیں برکتوں کے دروازے کھولے ہی نہیں گئے زمین اور آسمان سے۔ اس لیے کہ وعدہ برکتوں کے دروازے کھولنے کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے بعد تقوی اختیار کیا۔ اللہ نے یوں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے، صحابہ کرام نے تو اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا دیدار کیا ہے، ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم لوگوں تک تو آپ کی باتیں پہنچی ہیں۔ حدیث جسے کہتے ہیں، آپ کے اوپر جو کتاب اتری قرآن وہ ہم تک پہنچا، تو آپ پر اترنے والی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، جس کے اوپر یہ چیز اتری ہے صحابہ کرام نے تو دیکھا لیکن اس ہستی کا دیدار ہم لوگوں نے نہیں کیا، اور بغیر دیکھے ہوئے ہم اس طرح اس پر یقین رکھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد یقین کا کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ زمین ٹل سکتی ہے اپنی جگہ سے، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتے ہیں، لیکن یہ یقین متزلزل نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب اتری ہے وہ نہیں ہے جو آپ پر اتری ہے، وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور وہ ہم تک پہنچی ہے حرف بحرف صحت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی اللہ کے وعدے کے مطابق قرآن کے ساتھ ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا، دیدار ہوگا لیکن کون لوگ دیدار کریں گے؟ اللہ کا دیدار کرنے والے متقی، نبی کا دیدار کرنے والے کون؟ حدیث پاک ملاحظہ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسند کے اندر لائے، تو روایت اس طرح ہے وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينه فقال ان اولى الناس بي المتقون من كانوا حیث کانوا، رواہ احمد فی مسندی۔ یہ لمبی روایت انہی لفظوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لائے۔ روایت بہت ہی پیاری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن روانہ کر رہے تھے، تو آپ مجھے رخصت کرنے کے لیے مدینہ کے باہر تک تشریف لائے۔ راستے میں بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے آپ، یوں سی طرح طرح کی نصیحتیں کر رہے تھے، اور عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے چل رہے ہیں اور حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں۔ ادبن حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیے، میں نیچے نیچے چل رہا۔ کہا نہیں، تم گھوڑے پر بیٹھے رہو، میں نیچے نیچے چلتا ہوں۔ معاذ راکبن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ۔ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو بڑپن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑپن کہتے کس کو ہے؟ بڑپن کہتے ہیں آدمی متواضع ہو جائے، خاکسار ہو جائے، وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ صحابی گھوڑے پر سوار ہے اور فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ وہ ہے جو اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہو جائے۔ عزت اسے ملے گی جس کے پاس تقویٰ ہو، جو اللہ کے قریب ہو جائے۔ کیا سورہ فاتح کی وہ آیت نگاہ سے نہیں گزری؟ اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جس آدمی کو عزت چاہیے تو عزت اللہ کے پاس ہے۔ کسی لیڈر کے ساتھ لگ کر کے، کسی مذہبی پیشوا کے ساتھ لگ کر کے، کسی پیسے والے اور کسی دولت والے کے ساتھ لگ کر کے آدمی یہ چاہے کہ میں عزت حاصل کروں، ناممکنات میں سے۔ اللہ فرماتا ہے عزت کا منبع تو میں ہوں، عزت کا مصدر میں ہوں۔ عزت اگر حاصل کرنی ہے تو مجھ سے رابطہ پیدا کرو، اس لیے کہ عزت کا سرچشمہ میں ہوں۔ من کان یرید، آیت ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جس آدمی کو عزت چاہیے اسے چاہیے سن لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت ہے۔ جتنا تقویٰ بڑھے گا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ عزت دار ہوگا۔ اور اگر کہیں اور عزت حاصل کرتا کوئی آدمی تو سرائے سلت، اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ عزت صرف اللہ کے پاس، وہیں سے آدمی کو عزت ملے گی۔ وہی عزت دیتا ہے، وہی عزت چھینتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی عزیز کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے چل رہے ہیں، حضرت معاذ اوپر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور نصیحت کرتے جا رہے ہیں۔ فلما فرغ، جب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اب جدائی ضروری تھی، آپ نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری، شاید اے معاذ اب اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، اور شاید تم اب میری اس مسجد کے پاس سے گزرو یا میری قبر کے پاس سے گزرو، اب ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ نے سنا فبکا معاذ، حضرت معاذ زارو قطار رو پڑے، خوشحال لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو روتے ہوئے دیکھا تو سندر تفتہ آپ یوں ہو گئے، ساتھ بلا دیو جنی ناول مدینہ، آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا، اس لیے کہ معاذ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تھے، اور کہیں حضرت معاذ اور زیادہ نہ پریشان ہو جائے، آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف پھیر لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے مجھ سے محبت کرنے والا ہے میرا صحابی اور زیادہ پریشان نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا اور اس کے بعد اسی طرف چہرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چہرہ معاذ کی طرف کر کے آپ نہیں بول رہے ہیں، چہرہ مدینہ کی طرف کر کے بول رہے ہیں آپ، کہ ان گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی رہیں گے جنت کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا ہوگا۔ ان اول الناس بی، لہذا معاذ تقوی کو اختیار کرنا اپنی زندگی کے اندر، اور معاذ کے راستے سے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، من کانوا، جو بھی ہوں، وہ حیث کانوا، اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمان تمام متقی اور جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں، ایران کے، توران کے، ہندوستان کے، ترکستان کے، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے واسطے سے خوشخبری دے دی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اگر ان کی زندگیوں میں تقویٰ ہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں تو وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ کا دیدار تو ہوگا ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہوگی، رفاقت حاصل ہوگی آپ کی، اور آپ کی صحبت حاصل ہوگی، آپ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی چیز اور اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، لہذا اگر نبی کا دیدار کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو اپنی زندگی میں آپ کو تقویٰ لانا ہے، آپ کو متقی بننا ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف فرما دیا ان اول الناس بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن جنت میں وہ لوگ رہیں گے المتقون، جو متقی لوگ ہیں، من کانو جو بھی ہوں قیامت تک آنے والے، حیثو کانو جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، چاہے بھارت کے رہنے والے ہوں، چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہوں، چاہے ترکستان کے کہیں کے رہنے والے، کتنی بڑی خوشخبری ہے تقوی والوں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا برابر فرماتے تھے، دعا اس طرح ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ملا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى رواہ مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے برابر کہ اے اللہ، یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، چار چیزوں کا سوال اللہ سے کرتے تھے آپ اس دعا میں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت، کس چیز کی ہدایت کی یہ نہیں جان فرمایا تم، اشارہ اس بات کی طرف ہے زندگی کے ہر معاملے میں تیری رہنمائی چاہتا ہوں، تیری ہدایت چاہتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں میرے مالک، اللہم انی اسألک الہدى، میں تجھ سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کا محتاج ہوں، والتقى اور مجھے تقویٰ دینا، میری زندگی میں تقویٰ رہے، کبھی مجھ سے جدا نہ ہو تقویٰ، والعفاف اور اس طریقے سے مجھے رکھنا کہ گندگی کی طرف میرا ذہن نہ جائے، میرا دل نہ جائے، عفت اور پاک دامنی مجھے عطا کرنا، والغنا اور دل کا غنا مجھے عطا کرنا، دل کی مالداری عطا کرنا، مال کی خواہش نہیں ہے کہ میں مال مل جائے مجھے تو میں غنی ہو جاؤں، نہیں، دل کا غنا چاہیے، اور دل کا غنا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے آدمی اس سے بے نیاز ہو جائے، کوئی کیا دے سکتا ہے، آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ کوئی کیا دے سکتا ہے تو وہ سمجھو دل کا غنا ہے، اور سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، اصل غنا غنا نفس ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی خاص طور سے اللہ سے درخواست کرتے تھے، سوال کرتے تھے، ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الذکر میں لائے ہیں حضرت زید بن ارقم سے، جی چاہتا ہے کہ وہ روایت بھی پیش کر دوں، روایت اس طرح ہے، وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اقول لكم الا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم في كتاب الذكر امام مسلم اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب الذکر کے اندر لائے لمبی روایت ہے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں وہی دعا بتا رہا ہوں تمہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کیا دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے سستی سے والجبن والبخل بزدلی سے بخیلی سے والحرم اور بڑھاپے سے بڑھاپا کوئی فی نفسی بری چیز نہیں ہے لیکن آدمی جب انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے جس کو عربی میں حرم کہتے ہیں بوڑھا تو اسے شیخ بولتے عربی میں, لیکن بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے, فاضل عمر کو پہنچ جائے تو اس کو حرم بولتے, حرم بہت زیادہ بوڑھا, انتہائی بوڑھا. تو انتہائی بوڑھا ہونا فی نفسی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن چونکہ اس مرحلے میں آدمی قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے, اور ایسا 70 سال کے بعد ہوتا ہے, اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے. اس کا مطلب ہے کہ 60 سال کا آدمی حرم نہیں ہوتا, بلکہ 70 سال کے بعد آدمی ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو یہ محتاجی بہت بری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے جس میں آدمی ایک ایک چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے. تو اللہ انتہائی بڑھاپے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں, وہ عذاب قبر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں, یعنی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, یہ دعا بتا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم آت نفسی تقویٰ, اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما, میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما. اس لیے کہ نفس میں اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر گناہوں پر جری ہو جاتا ہے نفس. اگر دل میں تقویٰ نہ ہو آدمی انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جاتا ہے. آدمی گناہوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو دل کے اندر. اللہم آت نفسی تقویٰ, اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما, وزکیہا اور میرے نفس کا تزکیہ فرما, وانت خیر من زکاہا, تو اس سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے, سب سے بہترین دل کو صاف کرنے والا ہے. انت ولیہا مولاہا, اور تو اس کا ولی ہے, تو اس کا مالک ہے, کارساز ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے, ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے یا خود عالم کو فائدہ نہ پہنچے, ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں. جس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو وہ علم در حقیقت علم ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. ومن نفس لا تشبع, اور ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو, جو ہمیشہ ہائے ہائے کرتا رہے, 1 کروڑ مل جائے تب بھی ہائے ہائے, اور 10 کروڑ مل جائے تب بھی ہائے ہائے, جیسے کتے کو کھانا مل جائے تب بھی زبان لٹکا رہتا ہے, اور اگر منہ گاؤ تب بھی لٹکا رہتا ہے. تو اے اللہ ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو, ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن دعا ومن دعوت لا یستجاب لها, اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ کی جائے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے. دعا قبول نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ناراض ہے. تو اے اللہ میں تیری ناراضگی نہیں چاہتا, تو ناراض ہو جاتا ہے تو دعا کون قبول کرے گا؟ اس لیے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے. پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ شریعت کی روح, شریعت کی جان اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے. جس عمل سے تقویٰ نکل جائے وہ ایسی لاش ہے, ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہ ہو, ایسا بدن ہے, ایسا جسد ہے جس کے اندر جان نہ ہو. لہذا ہر عمل کے اندر ضروری ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے, اور ہر عمل کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو. اور جس کی زندگی میں تقوی آ جائے اس کے لیے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے, ابھی آپ حضرات کے سامنے 1 گھنٹے تک واضح کی گئی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.